слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Рашэнне гэта тлумачыцца неабходнасцю заахвоціць афіцыйны Менск да дэмакратычных рэформаў і сувязяў з Еўропай, паведамляе Валер Каліноўскі. Санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва былі ўведзеныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і прадугледжвалі забарону выдачы еўрапейскіх візаў Александру Лукашэнку і яшчэ 40 чыноўнікам з ягонага атачэння, а таксама замарожванне іхніх рахункаў і іншай маёмасці на тэрыторыі Еўразвязу. Вясной 2007 і 2008 гадоў гэтыя санкцыі падаўжаліся. Мінулай восенню візавыя забароны адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 чыноўнікаў былі замарожаныя на 6 месяцаў. Сёння міністры замежных справаў краін Еўразвязу чарговым разам вырашылі прадоўжыць на год дзеянне санкцыяў, але адначасова ухвалілі рашэнне замарозіць выкарыстанне візавых санкцыяў супраць спадара Лукашэнкі і 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў на 9 месяцаў, каб заахвоціць іх да дэмакратычных рэформаў і сувязяў з Еўропай. Санкцыі супраць Віктара Шэймана, Владіміра Навумова, Дмітрія Паўліченкі і Юрія Сівакова, якія падазраюцца ў датычнасці да знікненняў апанентаў беларускага рэжыму, а таксама супраць старшыні цэнтру Баркама Лідіі Ярмошынай, прыпыненыя не былі. У часе абмеркавання беларускага пытання міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Стуб сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі па 10-бальнай шкале ацаніў на 2-3 балы, але выказаў меркаванне, што ёсць рух у правільным кірунку. Цытую, «Цягам 12 гадоў мы выкарыстоўвалі палітыку санкцыяў, і мы бачым, куды яна нас прывяла. Нікуды. Цяпер, цягам году, мы спрабуем быць крыху больш адкрытымі, і мы бачым некаторыя паляпшэнні. Але мы ўсё роўна яшчэ не дамагліся мэты», – зазначыў Александр Стуб. Паводле ягонага брытанскага калегі Дэвіда Мілібэнда, Еўразвяз паспрабуе стварыць курс, які падтрымае рэформы ў Беларусі, не ігнаруючы тыя складанасці, якія застаюцца. Альтэрнатывай можа быць узмацненне ціску з боку Расіі, прызнаў эстонскі міністр Урмас Паэт. Менскі палітолаг Алесь Лагвінец мяркуе, што сённяшняе рашэнне з'яўляецца пазітыўным для беларускага кіраўніцтва. Не так і шмат было крокаў зроблена наперад да больш шырокага супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. Таму гэта яшчэ адзін жэст добрай волі з боку еўрапейскага звязу дачыненне да беларускіх уладаў, каб працягнуць пэўны статус-кво і яшчэ раз заахвоціць беларускія ўлады прымаць канкрэтныя меры па далейшай дэмакратызацыі нашай краіны. На думку Алеся Лагвінца, Еўразвяз сваім рашэннем паказвае беларусам, што дэмакратычную Беларусь чакаюць у Еўропе. У рэзалюцыі Рады Еўразвязу па беларускім пытанні вітаюцца некаторыя пазітыўныя крокі, зробленыя афіцыйным Менскам, у прыватнасці, што да супрацоўніцтва з АБСЕ па праблеме выбарчага заканадаўства. Апрача таго, у дакументе зазначаюцца недаўнія выпадкі парушэння правоў чалавека ў Беларусі і выказваецца пажаданне наладзіць дыялог з беларускімі ўладамі ў галіне правоў чалавека. Міністры не прыйшлі да адзінай думкі, ці запрашаць Александра Лукашэнку на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. Гэтае пытанне аўтаматычна перадаецца для вырашэння на саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу 19-20 сакавіка. У дакументе Рады Еўразвязу зазначаецца, што ў канцы 9-месячнага перыяду Рада зноў разгледзіць сітуацыю ў Беларусі і, зыходзячы з яе развіцця, не выключае поўнага скасавання санкцый. Апрача таго, у любы час Рада Еўразвязу можа аднавіць ужыванне візавых санкцыяў у залежнасці ад дзеянняў беларускіх уладаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека, зазначаецца ў дакументе. Паведамляў Валер Каліноўскі, і ўжо прыходзяць першыя каментары на сённяшняе рашэнне Рады Еўразвязу. Лідар партыі Беларускага народнага фронта Лівон Баршэвскі лічыць гэтае рашэнне няўдалым і недальнабачным. Но гэтыя візавыя абмежаванні крыху стрымлівалі імпэт некаторых занадта заўзятых чыноўнікаў, прадстаўнікоў сілавых структур, калі яны брутальна дзейнічалі незаконна, супраць апазіцыі і так далей. Сёння адбываецца парадаксальная сітуацыя, што тыя, хто давялі да самагубства Яну Палякову, могуць спакойна ездзіць у Еўропу, сяліцца ў гатэлях і змейвацца з апазіцыяй, якая, ну, як кажуць, называецца нямоглай і няеглай. Тое, як паводзіць сябе Лукашэнка, калі ён адчувае слабіну, даўно вядома. Ён любы кампраміс, любую слабіну выкарыстоўвае пабіваць сваіх апанентаў. Паводле спадара Баршэвскага, негатыўную ацэнку рашэння рады еўразвязу выказаў і сойм партыі БНФ. Мы за пашырэнне спісу тых людзей, якія даказана вінаваты ў фальсіфікацыях выбараў, у рэпрэсіях супраць канкрэтных людзей, у вынясенні заведама фальшывых прысудаў. Мы былі і ёсць за то, каб гэты спіс вырас з 36, скажам, да 1000 чалавек. Але адмена і замарожванне, гэта палітычна недальнабачнае і неўдалае рашэнне. Гэта клічыць лідар партыі БНФ Лявон Баршэвскі. Старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч, наадварот, пазітыўна ацаніў рашэнне еўразвязу, зыходзячы са стратэгічных мэтаў інтэграцыі Беларусі ў Еўропу. У любым выпадку я вітаю працэс збліжэння Беларусі з еўразвязам. Другая справа, што ёсць сумневы ў тым, як гэта будзе рабіцца. Але ў палітыцы, як і ў жыцці, прабачце, не заўжды ўсё адбываецца так, як плануецца на паперы. Але ў любым выпадку я бачу імкненне еўразвязу, каб Беларусь адкрывалась Еўропе, і гэта на карысць краіне і 10-мільённаму беларускаму народу. Гэтак заяўляе старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Варта дадаць, што беларускае пытанне на гэтым тыдні будзе разглядацца адразу некалькімі еўрапейскімі структурамі. 17 сакавіка ў Парыжы Камітэт палітычных справаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю ў Беларусі ў святле справаздачы Андрэя Рыгоні, спецдакладчыка ПАРЕ, які наведаў Беларусь у лютым. А саміт еўразвязу ў Брусэлі 19-20 сакавіка зацвердзіць канчатковую версію дакумента адносна ўсходняга партнерства для 6 постсавецкіх краінаў і вырашыць, ці далучаць да гэтага праекту Беларусь. А як жыхары Гомелю адказалі на наша пытанне, ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў? Конечно, надо отменить. Санкции никогда никому и вообще никакие запреты никогда никому еще, по-моему, в истории не помогали. Ни в одном деле. Даже не знаю. Пускай они сами решают. Евросоюз. Мы, скажем так, не в курсе даже, что вообще происходит, как Беларусь оценивает. Нам информацию не дают просто. Правительство ошибок много допускает. И плюс еще политику неадекватную ведут. Поэтому санкции. Мне думается, хай ездят. Может, у Европы ума наберутся? Нет, наверное, все-таки не надо отменять. Надо, чтобы выполнили условия. Пускай постараются. Нельзя отдаляться от Евросоюза. Нельзя повально на Россию смотреть. Я в России прожил 7 лет. И знаю все это вот беспредел, который творится. Так пусть лучше у Европы, чем и учится. И сближается с ней. Надо же выезжать и продлевать эти связи и все остальное. А ездить обовязково. Ну, чтобы не попасть в какие-нибудь там тупик. Без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться. Фиолетово. Пускай бы лучше народом занимались, а не в Евросоюз ездили. Но нужно же работать, в конце концов, друг с другом. По-человечески и тем, и другим. Относиться друг к другу, а не гавкать. Да они там свои вопросы решают. Не так все просто. Жить мы отдельно без мира не можем. А раз без мира жить не можем, так пусть ездят. Гэтак жыхары Гомелю адказвалі на пытанне, ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А на сайце Свабоды, Свабода.орг, мы пыталіся ў нашых наведнікаў, якое рашэнне прыме еўразвяз адносна санкцыяў да беларускага рэжыму. І прыемна значыць, што 79% тых, хто адказаў на гэтае пытанне, угадалі сённяшняе рашэнне еўразвязу, тое, што ён пакіне ўсё як ёсць. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У заводскім судзе Менску сёння разглядаецца пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў Менску. Адначасова суд разглядае і сустрэчны пазоў былога гаспадара гэтай кватэры, які па-ранейшаму лічыць сябе яе ўласнікам, перадае Алег Рудзіловіч. Справа Міхаіла Снегіра, якая разглядаецца ў заводскім судзе Менску, гэта не крымінальная справа паводле вінавачання былога пракурора Менскай вобласці ў карупцыі, а працяг справы вакол кватэры на вуліцы Тимирязева ў Менску. Гаспадар Снягір настойвае на тым, што набыў кватэру законна. У сваім пазове, які зараз пачалі разглядаць, былы пракурор просіць прызнаць, што ён даплаціў за кватэру яшчэ каля 180 тысяч даляраў да ранейшых 70. І такім чынам пяціпакаёўка з падземным гаражом абышлася яму амаль у 250 тысяч даляраў. Каб зрабіць гэтую пакупку, гаспадар Снягір прадаў былую кватэру і застаўся ў Менску без жытла. У мяне нічога няма, акрамя лецішча і гаража, нават няма аўтамабіля, даводзіў суддзю Алегу Каляду экс-пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снегір на апошнім паседжанні ў мінулую пятніцу. Журналістаў, якія прыйшлі на працэс, асабліва цікавіла, як будзе трымацца Міхаіл Снігір, які ўжо болей за 3 месяцы знаходзіцца за кратамі. Журналістка Наталя Шарай згадвае. Выглядаў ён дрэнна. Такі збялеў у спартовым касцюме, які такі кволы. І спачатку размаўляў так ціха. І каб падняцца, я заўважыла, неяк так пацягваўся па клетцы, па гэтых прутках на руках. Міхаіл Снігір не пажадаў, каб яго фатаграфавалі, заявіўшы досыць гэтага шоу, кажа журналістка Наталя Шарай. Адначасова ў грамадзянскім працэсе разглядаецца і пазоў прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча, які па-ранейшаму лічыць сябе ўласнікам гэтай кватэры. Паводле спадара Сідаровіча, здзелку Міхаіла Снігіра адносна набыцця кватэры трэба прызнаць незаконнай. Пра спрэчную кватэру стала шырока вядома са слова Александра Лукашэнкі, які на антыкарупцыйнай нарадзе ў восень мінулага году здзівіўся прыбыткам Міхаіла Снігіра і выказаў сумнеў у законнасці набыцця кватэры. Паводле Александра Лукашэнкі, у змаганні за кватэру на вуліцы Цемлязева з Владзімірам Сідаровічам Міхаілу Снігіру нібыта дапамагалі былы намеснік генеральнага пракурора Міхалай Купрыянаў ды суддзі з Ленінскага суду Менску Алена Іліна, Валер Есьман ды Тацяна Паўлічук. Пазней Мікалая Купрыянава звольнілі з працы, але крымінальную справу супраць яго не заводзілі. Звольнілі і суддзю Алену Іліну. Адносна суддзяў Есьмана і Павлючук вядзецца праверка, кажуць у пракуратуры. Сама меней да 30 сакавіка адкладзены разгляд пазову Міхаіла Снігіра і сустрэчнага пазову прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча, паведамілі свабодзе ў завадскім судзе. Перапынак дадзены на тое, каб прадстаўнік Міхаіла Снігіра сабраў доказы таго, што матэрыяльны стан ягонага падабароннага нібыта вельмі дрэнны. Уся сям'я жыве на 500 тысяч у месяц, казаў пры разглядзе пазову Міхаіл Снігір. Паведамляў Алег Рудзілович. Ад выніку працэсу ў заводскім судзе шмат што будзе залежыць на крымінальным працэсе над былым пракурором Мінскай обласці Міхаілам Снігірым, які пачнецца прыкладна праз месяц. Гэтак мяркуюць назіральнікі за гэтай гучнай справай. Ну а зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КГП БНФ Сергей Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Працягнем праграму двума паведамленнямі пра крызіс. На Магілёўшчыні праблемы занятасці работнікаў улада вырашае, камандзіруючы іх у былыя калгасы сельгаскааператывы. Каб правесці сяўбу, не стае болей за 800 механізатараў, бо людзі пасыходзілі сельскай гаспадаркі, бо атрымлівалі там мізэрныя заробкі, паведамляе Алесь Асіпцоў. Сельгаспрадпрыемства Магілюшчыны, каб правесці сяўбу, трэба амаль 6 тысяч механізатараў, у наяўнасці крыху болей за 5 тысяч. Сярэдняя колькасць спецыялістаў, якіх мае патрэбу кожная гаспадарка, ад 5 да 10. Найбольш складаная сітуацыя з кадрамі ў Глузкім, Касцюковіцкім, Крышаўскім і Дрыбінскім раёнах. Такая абстановка сложилась. Ну, нет сегодня механизаторов, понимаете, кадров. Тут загрузить технику, которая еще на данном этапе имеется, ускорить все эти работы. А почему нет? По одной простой причине. Потому что заработки малые. Тлумачыць сітуацыю кіраўнік сельгаскааператыву з Дрыбіншчыны. А як жа раней упраўляліся на сяўбе, так і упраўляліся, рабілі па 2-3 змены. Так, відаць, і будзем працаваць, кажа суразмоўца. Незалежны эканаміст Андрэй Юрку ўцвердзіць, што нічога надзвычайнага ў нястачы працоўных кадраў на сяле няма. Вёска заўжды была на апошнім месцы в плане размеркавання розных сродкаў, маёмасці, заробкаў, фінансавых ресурсаў. Як першынькая можлівасць, любы здольны чалавек все намаганні прыкладаў, каб з вёскі ўцекчы. Сярэдні заробак па вёсцы, ніжэй сярэднебеларускага, разы ў 2-2,5. А колькі могуць зарабіць у сяўбу новаспечаныя гарадскія механізатары? Пытаюся ў кіраўніка аднаго з лузкіх сельскіх кааператываў. Если нормально, не могу заработаць. Цвердзіць суразмоўца. Куды сыходзіць вяскоўцы, пытаюся. Дзе лекцію больше платят. Командирование работников промысловых предприятий, лечить у облаконками, дозволить стримать рост беспросовья у городах. Повод для официальной информации, четверть предприятий Могилевщины мают проблемы со спадом вытворчести. Больше за 20 тысяч человек находятся у вымушенных отпочинках альбо працуют в умовах неполной занятости. Это около 4% экономично активного населения региона. З Магілёўшчыны Алесь Асіпцоў. А на Гарадзенщыне крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, пачынаючы з новага году, значна скарацілі продаж. Паводле прадаўцоў, напрыклад, расейцы купляюць будаўнічыя матэрыялы цяпер у Латвіі, бо там ніжэйшыя кошты, перадае Міхал Карнівіч. Гандлёвы цэнтр Гема ў горадні адна з найбуйнейшых прыватных крамаў будаўнічых матэрыялаў у вобласці. Вось што кажа дырэктарка Святлана Пісаренка наконт таго, як змяніўся продаж пасля новага году. Объем снизился, ну, 30%. Что в основном стали меньше покупать? Ну, наверное, все строительные материалы, отделочные материалы. То, что требуется для отделки квартиры. Отделка квартиры дома. Спадарина Писаренко кажет, что в их центре только продавцов, около 40 человек. С ее слов, им уменьшили премиальные, хоть никого покуль не скорочали. Как неяк выходит со становища, центр изменяет график працы. Тут намагаются працовать более и должей, как клиентам зручно было доехать. Директорка различивает, что с початком весны гандлевый оборот может вырасти. Але на перспективу распрацаваны и новый план. Ну, конечно, мы сейчас будем сокращать свои поставки товаров и будем покупать, скажем, в меньшем объеме, и будем смотреть уже. Не будут такие большие запасы, как раньше они были. Будем ориентироваться на покупателя, то, что ему нужно. Может быть, некоторые позиции переведем на заказ. Крама Гарадзенскага камбінату будаўнічых матэрыялаў яшчэ летась блокі і цэглу прадавала з запісам па чарзе, прычым чарга была распісана ці не на год наперад. Зараз сітуацыя рэзка змянілася, кажа дырэктарка крамы Раіса Бондар. Ну, конечно, уменьшилось намного, наполовину. Питай наполовину. Хотя мы цены сняли, понизили цены. Цены мы понизили в общей сложности. С ноября мы понизили на 20%, по 10%. Раз 10% сняли, потом 10% сняли. Ну, прилично для комбината это, 20%. Ну, а так два месяца это вообще было. Прямо мы за голову брались. Намного меньше было, понимаете? Еще летось комбинат значную частку продукции накировал на экспорт в Калининградскую область. Теперь, со слов спадарини Бондар, российцы купляют будматериалы у Латвии, бо там нижейшие кошты. Спадарення Бондар лічить, что айчина покупника подкосила девальвация рубля, и теперь он с недовером нечего чакая. Зрешты, кошт одного силикатного блока с 6650 рублей за штуку понизился до 5540 рублей. То, может, люди чекают, что еще что-то будет, а может, еще подешевее что. Тут, наверное, люди выжидают, потому что вот по телефону звонят, спрашивают очень много людей. Мы видим, что покупатели будут у нас и должны брать люди, по идее, правда? И потому что весна вот на это самое, на пороге. Но вот так вот упало. Тут трудно сказать именно за что. Но это не только на нашем Гродненском комбинате. Про проблемы будовничьих крамов на Городинщине рассказал Михаил Корневич. Віцебскі сябар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Сяргей Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі бульбаш прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Суд Першамайскага раёна Віцебску прыняў да разгляду ягоную скаргу на менскі завод вінаградных вінаў «Дыяніс», дзе вырабляюць настойкі пад гэтым брэндам. Неўзабаве будзе прызначана дата судовага працэсу, на якім Сяргей Каваленка мяркуе давесці, што назва «Бульбаш» ёсць абразлівай мянушкай беларусаў і што наяўнасць гэтага прадукту на беларускім рынку ёсць парушэннем ягоных спажывецкіх правоў. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера», корреспондент польского штодзённика «Газета Выборча» Андрей Пачобут. У досведах мы пагутарым про рынок психологичных послугов у час кризису, а в нашем пытании жыхары Могилёва скажут, с якими проблемами они звернулись до психолога. Мы так само расскажем про тыдень французской культуры у Менску. Это темы «Ночной свободы». Ну а зараз «Досвід свободы». Да чергового конкурсу «Евробачення 2009» у Москве еще 2 месяцы, а эмоции уже б'ють праз край. Грузия отмовилась от удела мероприемства, обвинуваючи внешние силы у политичным тиску на аркомитет фестивалю. Невядомый у Беларуси белорус будет представлять Норвегию. У кроку от гэтага был белорусский гурт, який мог поехать у Москву от Польши. Накольки политизованное «Евробачення»? Ці спрымается импреза, выключная конкурс песни? Дослед Игора Корнея. Канчатковы склад удзельнікаў Еўрабачання 2009 будзе агучаны 16 сакавіка ў Маскве падчас сустрэчы кіраўнікоў дэлегацый дзяржаваў удзельніц міжнароднага конкурсу песні. Аднак за два месяцы да фіналу з вялікай доляй верагоднасці можна прагназаваць адсутнасць на сцэне прадстаўнікоў Грузіі. Еўрапейскі вяшчальны саюз палічыў песню «We don't wanna put in» у выкананні гурту «Stefani and 3G» неадпаведнай нормам Еўрабачання і запатрабаваў ад артыстаў да 16 сакавіка змяніць тэкст. Грузія не выключае адпаведнай ролі ў гэтай гісторыі Расіі. Расейцам у апошнім ангельскім словазлучэнні чуецца яскравы намёк на Путіна «put in». У даслоўным перакладзе прыпеў досыць прымітыўны. Нам не патрэбныя дурныя думкі, яны забіваюць свята. Я хачу ўварвацца ў дыскатэку і танчыць з табой. Але гэта ў падратковым перакладзе. На слых жа чуецца крамола. Мы не хочам Путіна. У звязку з мінулагоднім расейска-грузінскім узброеным канфліктам нагода да перадузятасці больш чым важкая. Прадусар гурту Каха Цыскарыдзе кажа, што кантрольная камісія Еўрапейскага вяшчальнага саюзу фактычна вылучыла ультыматум. Канкрэтна не сказалі ні на какое-то слова, ні на какую-нибудь фразу. Просто попрасілі паменяць абсалютна весь текст. Мы решили, что там нечего менять. Исходя из этого, наверное, они будут решать дисквалификации группы. Мы считаем, что в этом тексте ничего нет оскорбительного, ничего конкретно там не говорится ни о политике. И пришло письмо, если вы не поменяете, тогда мы будем обсуждать вопрос насчет дисквалификации уже. Два года тому Россия не давал спокою украинский удельник Евробачення Андрей Данилко. У сценичном образе Верки Сердюшки спевак небыто рефреном полторал «Раша гудба». Хоць украінцы настойвалі на іншым чытанні «Лаша Тумбай», які да Расіі не меў ніякага дачынення. На Еўрабачэнне Данілку ўсё ж пусцілі, аднак у Расіі артыст стаў персонай нон-грата. Грузінска-беларускі спевак Тарэал Майсурадзе даўно жыве ў Менску, аднак падзеі на гістарычнай радзіме адсочвае пільна. Ён кажа, што ў звязку з надзвычайнай увагай да крамольнай песні яна ўжо атрымала такую папулярнасць, на якую артысты, можа, і не разлічвалі. На ягонае перакананне, палітызацыя еўрапейскага спеўнага конкурсу шмат у чым штучная. Знайсці ў тэкстах крамолу пры адпаведным жаданні нескладана. Если гэта быў именно тот спосаб, што можна сказаць аднаму государству другому, наверное, было бы шире текст, песня была бы по-другому написана, поставлен номер хореографический или драматургический. Политизировать такое мероприятие, может быть, и не стоило бы. Может быть, изначально сделан этот митинг для того, чтобы решать вопросы какие-то политические. Это нехорошо, когда выносят технологию народ. На гэтым тле разгорот іншы скандал. Шэраг расейскіх прадусараў, у ліку якіх Іосіф Прыгожын, Яна Рудкоўская ды іншыя, абвінавацілі ў неаб'ектыўнасці журы расейскага адборачнага конкурсу да Еўрабачэння 2009. Па выніках галасавання пераможцай была аб'яўленая украінка Настасія Прыходзька з песняй на украінскай і расейскай мовах. Многіх абурыла тое, што ва Украіне на такім жа конкурсе Прыходзька фінішавала ў ліку аўтсайдэраў. Расійскія СМІ адразу пачалі прасаваць Прыходзьку і яе сям'ю. Асабліва адзначылася газета «Московскі камсамолец», якая выйшла загалоўкам «Анастасія Прыходзька, Гітлер в адном был прав». Сёння на публікацыю адрэагаваў Назар Прыходзька, брат спявачкі, які падаў у суд на газету. Ён у прыватнасці заяўляе, што ніколі не быў сябрам нацыяналістычнай партыі «УНА-УНСО», як сцвярджала выданне. Шэф-рэдактар музычнага часопісу «Hot 7» Алег Клімаў не выключае. Вакол конкурсная шуміха не выпадковая, бо такім чынам падтрымліваецца цікавасць да імпрэзы. Паслядулі ці заявлення глупы Прыгожына, Мутковскай, мегапрадюсер. В принципе, нельзя исключать от того, что специально это было поднято с российской стороны, чтобы побольше обратить внимание к нему. Черный пиар уже такие вещи предлагал публике, поэтому что-то в этом духе. Ну, я, честно говоря, немножко не понимаю. С одной стороны, Саакашвили в последнее время делает такие заявления, что нужно какие-то находить точки дальнейшего взаимодействия с Россией, а некоторые продолжают все это долбить в одну и ту же точку. На этом тле подрыхтовка белорусского удельника Еўрабачэння 2009 Петра Ялфімова ідзе будзённа і ніякімі скандаламі пакуль не абрасла. Куды большую ўвагу выклікаў той факт, што Ялфімаў не адзін беларус, які прыедзе ў Маскву. Сенсацыяй стаў трыумф 23-гадовага Александра Рыбака, які ў аналагічным беларускаму Еўрафэсце не пакінуў ніякага шансу канкурэнтам у Нарвегіі. Александр з бацькамі ад'ехаў у Нарвегію, калі яму было 5 гадоў. Аднак па-ранейшаму лічыць сябе беларусам і ў сваіх інтэрв'ю нават хвалюецца, ці не лічаць яго беларусы здраднікам. Пры больш удалым збегу абставінаў у Расію маглі паехаць і ўдзельнікі гурту «Далі», якія спрабавалі намінавацца ў «Еўрабачанне» ад Польшы. Аднак крыху не хапіла фарту. А вось музычны крытык Зміцер Падбярэскі лічыць, што перабольшваць значэнне спеўнага конкурсу не варта. Па словах эксперта, гэта не тое месца, дзе маюць значэнне вакальныя і артыстычныя здольнасці. Гэта нават не конкурс, гэта тэлешоу. Гэтым усё тлумачыцца. Для тэлешоу не абавязкова, каб была добрая песня. Не абавязкова, каб калектыў вызначаўся нейкім тэхнічным высокім узроўнем выканання. Абавязкова, каб спевак меў выдатны голас і выдатна валодаў. Галоўнае там паказаць шоу. А ўсе іншыя рэчы, якія маюць непасрэдныя адносіны да музыкі, яны недзе на чацвёртых ролях застаюцца. Тут галоўнае зрабіць добрае тэлевізійнае шоу, якое б глядзела найбольшая колькасць людзей ва ўсім свеце, ці прынамсі ў Еўропе. Таму гэта не музычны конкурс. Гаварыў музычны крытык Зміцер Падбярэскі. Ігар Карней падрыхтаваў досвід пра тое, наколькі палітызаванае Еўрабачанне. 73% жыхароў Менску ва ўзросце 18-39 гадоў не чытаюць газет. Разам з тым, сярод жыхароў сталіцы ва ўзросце 60 і болей гадоў газет не чытаюць толькі 9%. Такія дадзеныя зафіксаваў сацыялагічны цэнтр «Зеркала інфо». У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твора» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» слухаць у нашым эфіры ў наступныя паўгадзіны.